الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے لائیو سلسلے بلیسنگز آف میلاد میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل آج ہمارا ٹاپک بہت ہی پیارا ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات ہوں گی, مگر وہ آیات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں نعت بیان کی گئی, مدح بیان کی گئی. قرآن پاک کس طرح نبی کی نعت بیان کرتا ہے وہ بھی آج سیکھیں گے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے, آپ ان نمبرز پر ہمیں کال کر سکتے ہیں, کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, آپ اپنی نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہم سے مدری چینل, لائیو مدری چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی چیٹ کر سکتے ہیں, ہم سے اپنی نعت شریف کی فرمائش کر سکتے ہیں. سلسلے کے بارے میں کوئی کوشچن ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی طرف. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں, ہو سکے تو با ادب توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیے اور تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. Translation from Kanz al-Iman. Have the expanded your chest for you and removed your burden from you which had broken your back, and we have exalted high your remembrance for your sake. Surely with hardship there is ease. Undoubtedly there is ease after hardship. So when you are free after prayer, then strive hard in invocation and attend to your Lord alone. Alhamdulillah, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج پارہ تیس سورہ علم نشرح کی تلاوت کی گئی. آئیے ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں بھی سنتے ہیں. کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس سے تمہاری پیٹھ توڑی تھی؟ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے, بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے. تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. سبحان اللہ, یقیناً ان آیات سے بہت سارے مدنی پھول ہمیں حاصل ہوں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی مزید تفسیر اور مدنی پھول لینے کی طرف چلیں, وقت ہوا ہے نعت شریف کا. ربیع النور کا مہینہ ہو اور آقا کی نعت ہو, سبحان اللہ, تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے. آئیے مل کر نعت رسول مقبول میں شامل ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس نے ولادت کے موقع پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت سنی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا نہایت خوبصورت کلام پیش کرنا چاہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین میں سب مل کر پڑھیے گا. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, دل سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ماہ ربیع ہرگز نہ چھوڑیں گے, خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے, نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ماہ ربیع نور آیا, ماہ ربیع نور آیا, ماہ ربیع نور, ماہ ربیع نور آیا, ماہ ربیع نور آیا, ماہ ربیع نور آیا, ماہ ربیع نور, ماہ ربیع نور. فرشتوں کی سلامی دیکھنے والی فوج جاتی تھی, فرشتوں کی سلامی دیکھنے والی فوج جاتی تھی, جناب آمنا سنتی تھی یہ آواز آتی تھی, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع نور آیا, ماہ ربیع النور, ماہ ربیع النور. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آیا ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع النور, ماہ ربیع النور. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع النور, ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع النور آیا, ماہ ربیع النور, ماہ ربیع النور. خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے, خوشی ہم مدینے ولادت کی منائیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے ماہ ربیع نور آیا ماہ ربیع نور آیا ماہ ربیع نور ماہ ربیع نور آیا ماہ ربیع نور آیا ماہ ربیع نور آیا ماہ ربیع نور ماہ ربیع نور تسلی رکھ نہ مایوس قبر حشر میں آتا حشر میں آتا تجھے تنہا رسول حاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے ماہ ربیع نور آیا ماہ ربیع نور آیا ماہ ربیع نور ماہ ربیع نور آیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اللہ مرحبا یا مصطفیٰ انشاءاللہ دھوم دھام سے ربیع النور مناتے چلے جا رہے ہیں مناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آقا کا جشن اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ ساری دنیا میں عاشقان رسول منا رہے ہیں. آج سلسلہ بلیسنگز آف میلاد میں ہمارا ٹاپک ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آئیے چلتے ہیں, تلاوت قرآن پاک ہوئی تھی ان کی کچھ تفسیر کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سورہ الم نشرح آپ نے تلاوت فرمائی. One particular ayat we will discuss in this silsila, and that is وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Subhanallah. We have elevated your dhikr, your mentioning, for your sake. This is an extreme praise and the naat of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala has elevated the zikr, the mentioning of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when Allah subhanahu wa ta'ala elevates something, nobody can bring it down. When Allah subhanahu wa ta'ala grants something, nobody can snatch that away. Allah. Like Allah subhanahu wa ta'ala gave light to moon. Can anybody take the light of moon away? Nobody. Can anybody take the sunlight away from the sun? Not possible. So when Allah subhanahu wa ta'ala has elevated the zikr, the mentioning of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, can anybody take that away? Wow. Not possible. So now that again we have to take support from Ala Hazrat to explain our case. You know, as Ala Hazrat radiallahu ta'ala rahega yuhi unka charcha rahega pade khaak ho jaye jal jane wale. Aur jagah Ala Hazrat bada pyara sher ata farmate hain, warafana laka zikrat kaisa aaya tujh par. Subhanallah. Zikr uncha hai tera, bol hai bala tera, tu ghataye se kisi ke na ghata hai na ghate, jab badaye tujhe Allah taala tera na mitega na mitega hai na mitega kabhi charcha tera. So this is actually ji the explanation, the meaning of this ayah, because Allah subhanahu wa ta'ala, now that elevation of zikr can come in the form of Quran قرآن کریم ایز وی آر ریسائٹنگ یو نو ایٹ دا ویری ڈسکشن اٹ کین بی ان دا فارم آف ناٹ ریٹن ان ڈفرنٹ لینگویجز یو نو ان اردو پرشین عربک اینی لینگویج اٹ کڈ بی ان دا فارم آف پروز بٹ وی سے ایز نثر ان دا فارم آف یو نو آرٹیکلز بکس سیرا As long as you're talking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there is the manifestation of this news which Allah subhanahu wa ta'ala has given. It's not about we will elevate you. Aye, aye. It's a past tense that has been used. Wa rafa'na, we have elevated already. It has already been done. Done. So there is nothing that anybody can do about it. It's already done. Okay. It's done by Allah subhanahu wa ta'ala. So his name is mentioned everywhere. بہت اہم بات کی مفتی صاحب آپ نے, اور یہ واقعی ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رب نے ایسا بلند کیا کہ انبیاء ان کے آنے کی بشارتیں دیتے رہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کس طرح آپ کی ثنا بیان کی جاتی رہی, اور آج تک 1450 سال تقریباً گزر چکے ہیں, بلکہ آج تک نہیں انشاءاللہ تا صبح قیامت تک نبی کا چرچا بلند ہوتا رہے گا. جس شان سے ربیع النوری منایا جاتا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آج سے اگر 25 سال پہلے دیکھتے تھے تو بالکل مناتے تھے عاشقان رسول, صدیوں سے منا رہے, لیکن ڈے بائی ڈے ایسا لگ رہا ہے کہ چرچا بلند ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی کون سی زبان ہے, دنیا کا کون سی قوم ہے جو ہمارے آقا سے پیار اور محبت نہیں کرتی, اور کیوں نہ محبت کرے جس کا چرچا رب نے بلند کیا, جس کا ذکر رب نے بلند کیا, یقیناً ان کا چرچا بلند ہوتا رہے گا. ان سے بات کریں گے کیونکہ آج بہت ساری زبانوں میں قصائد لکھے گئے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ جن کی ذات کے بارے میں تو قصائد اور بہت ساری زبانوں میں لکھے گئے, بلکہ جس شہر سے آپ کا تعلق ہے اس شہر کی یاد میں دنیا بھر کے لوگ یوں سمجھ لیجئے مدحا سرا ہیں. بلکہ کون سی ایسی آنکھ ہے جو مدینہ منورہ دیکھنے کے لیے نہ ترستی ہو, مدینہ منورہ کی زیارت کو نہ تڑپتی ہو. لیکن ہم آج مختلف زبانوں کے ناخوانوں کی بات, نعتوں کی بات نہیں کریں گے. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آج قرآن کی زبانی انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اسی آیت جو آپ نے تلاوت کی ورفعنا لک ذکرک, اس کا معنی تو ترجمہ ہم نے سنا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. ورفعنا ذکرک بھی ہو سکتا تھا, ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا. یہ جو لفظ لکا, یقیناً اللہ کے کلام میں ہم کوشچن کرنے والے کوئی نہیں, لیکن حکمت اگر عطا ہو جائے مزید پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا اس میں کیا مدلف ہوئے. علماء اکرام have said that this lam is for malakiyat, that is for ownership. As it is said, al malu li zaidin, wealth belongs to Zaid, or Zaid owns it. So when it is said, wa rafa'na laka zikrak, that O beloved, we have elevated your zikr, it means that you own that station. That station belongs to you. And as far as others are concerned, they are elevated because of you. آقا کے سچے باقیوں کا ذکر ہوا. Yes. Whether they are انبیاء, whether they are صحابہ, whether they are علماء, or صوفیاء, or مشائخ, or even parents of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Even now you talked about Makkah and Medina. Everywhere. I mean, why Makkah is so important to us? Why Medina is so important to us? As Amir Ahl Sunnat says, مدینہ جانو دل سے, مدینہ اس لیے اثار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. سبحان اللہ. So this is something that we need to understand, that this greatness that we talk about is owned by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. He's the owner of that greatness. سبحان اللہ. And then he distributes that greatness to every other great personality in the world. سبحان اللہ. علماء اس میں ایک اور بڑا پیارا مدنی پھول دیتے ہیں, صرف ان چیزوں کو جن سے نبی پاک کو نسبت ہوئی وہی بابرکت نہیں ہوئی, بلکہ اگر ہم عبادات کی طرف دیکھیں, حج کیا ہے کہ نبی کی اداؤں کا نام ہے. آج اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو میرے آقا نے اسے بوسہ دیا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں, ہمیں قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا نماز پڑھو, لیکن یہ نہیں بتایا کیسے پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کریں گے تو نماز درست ہوگی. مثال کے طور پہ اگر کوئی اتحیات میں تشہد میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے اور قیام میں جناب کھڑے ہو کے اتحیات کو پڑھ لے, ہے دونوں اللہ کا ذکر, نماز بھی پڑھ رہا ہے, لیکن وہ نماز نماز نہیں ہوگی کیونکہ محبوب کے دیے گئے طریقے پر نہیں پڑھی گئی. تو یہ عبادات بھی جو ہیں یہ محبوب کی ادائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے پیارے محمد اسلام بھائیوں کی یاد ہے. تو بات چل رہی تھی نبی کے ذکر کی, اور آج ہمارا ٹاپک چونکہ ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آج آپ بھی کچھ آیات کے ذریعے نعت مصطفیٰ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو مفتی عمیہ خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ ثابت فرمایا آیات سے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ویسے آپ نے اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی, ارشاد فرمایا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کے ساتھ بیان فرمائی, سبحان اللہ. اب ان میں اگر نظر کی جائے تو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا. سورہ اخلاص کی مثال جیسے سورہ اخلاص ہے, صحیح. اسی طرح اور بھی آیات ہیں. تو اب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کو سنا, کیا بات. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توحید کا درس دیا تو یہ فرمایا کہ قل اے محبوب آپ فرما دیجیے. تو یہ بھی یعنی اگرچہ عقائد کی بات ہے لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے. کیا بات. اب اسی طرح شعر نہ سنایا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی. مولانا حسن رضا خان صاحب کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اب یہ بات غور کرنے والی, اللہ احد اللہ الصمد یہ بھی آ سکتا تھا لیکن قل ھو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ کل کہہ کے بھی اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیز صاحب, دس از مینشنڈ ان قرآن کریم ان ورڈز دیٹ قرآن از دا ذکر. اللہ اللہ, ذکر از ناٹ وین یو ٹاک اباؤٹ سم ون, وین یو پرے سم ون, بٹ ہاؤ یو ایکسپلین دیٹ ذکر آف ہوم, کس کا ذکر ہے؟ ایکچولی یو ہیو ٹو کمبائن سیورل آیات ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز ان قرآن کریم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Surely we have revealed the zikr and we are going to protect this zikr. Okay. Now what is the meaning of zikr? The meaning of zikr could be warning, the meaning of zikr could be advice, nasiha, the meaning of zikr could be like zikr. Okay. Somebody is mentioning. Okay. So the word has different meanings. So when Sharia does not stop you from taking any particular meaning, you are allowed to take any meaning that you desire. Okay. So if we take the meaning of word zikr as somebody's zikr, then the meaning would be, inna nahnu nazzalna zikra, surely we have revealed this Quran as somebody's zikr. Aye, aye. Now the question comes, okay, if Quran is somebody's zikr, then whose zikr is Quran? Kiska zikr Quran mein hai? Then Allah subhanahu wa ta'ala says in the other ayah kareema, وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ. آئے آئے. Oh beloved, this Quran is your ذکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَلِقَوْمِكَ and through your صدقہ and وسیلہ, Quran is ذکر of your امت as well. سبحان اللہ. So Quran indeed is the نعت and the ذکر of our beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کرتا ہے, یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا مصطفیٰ مصطفیٰ میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کچھ فرمائیں گے آپ؟ ہم صاحب نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ ذکر جو ہے قرآن پاک کو ذکر فرمایا گیا اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے, کیونکہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ ہماری اپنی تفسیر ہے. جی. کچھ تو مقصد نے وضاحت فرما دی. یہ مفسرین کے ہاں یہ متفقہ قانون ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ستر معانی پر, اس طرح احادیث ملتی ہیں, ستر معانی پر اترا, اور اس طرح کی اور مختلف احادیث ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کا ایک معنی نہیں ہے, قرآن کے مختلف معانی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک وہ روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں, یعنی 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے, اتنی زیادہ تفسیر لکھوں. تو یہ ذکر جو معنی ہے یہ بھی قرآن پاک کی تفاسیر میں آیا ہے. ماشاءاللہ. یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہونا قرآن پاک کا, یہ تفاسیر میں موجود ہے, مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے. تو اب کسی کے ذہن میں یہ وہم نہ آئے, یہ خدشہ نہ آئے کہ یہ اپنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کی شاہد ہیں کہ کس پیارے انداز میں میرا رب اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے. کچھ آیات اگر حضور بزرگ بیان ہو. اس میں ایک تو یہ آیات کہ جن میں کل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا. اب باقی اگر ہم قرآن میں غور کریں تو کچھ آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اتری پڑی. جیسے صحابہ اکرام نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سنتے ہوئے جب سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. اب یہودیوں نے اس سے اور معنی مراد لینا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حالانکہ صحابہ اکرام اگر ہم دیکھیں تو ان کی بالکل یہ نیت نہیں تھی ڈیفینیٹلی, تو لیکن اس میں چونکہ ایک شائبہ آ سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور پہلے سپارے میں اس کا ذکر ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اب راعینا کہنا چھوڑ دو. اب ایسی کئی آیات ہیں کہ جس میں واضح طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان فرمائی, اور ایسی بھی کئی آیات ہیں کہ جن میں اللہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جب اٹیک ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا, اور وہاں پہ کل نہیں فرمایا کہ آپ جواب دو, یعنی آپ یہ فرما دو کہ اس کا یہ جواب ہے. وہاں پہ بغیر کل کے آیات لائی گی. سبحان اللہ. جیسے تبت یدا ابی لہب و تب. تو اب ابو لہب نے وہاں گستاخی کی تھی تو جواب رب کی طرف سے آ رہا ہے. یہ جو آپ نے اس سے پہلے بھی آیت تلاوت کی سبحان اللہ, آپ ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلام بھائیوں, بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایسا لفظ جس کے دو معنی بن سکتے ہیں, جو دشمنان مصطفیٰ ہیں وہ جناب بے ادبی والا معنی لے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں مالک کریم کے دربار میں میرے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جس کا کوئی معنی ایسا بنتا ہو جو آپ کی شان کی جناب منافی ہو, شان کے مقابلے میں نہ ہو, مطابق نہ ہو. تو قرآن کی آیت اتر رہی ہے کہ اے صحابہ ایمان والو, اب رائنا نہ کہو, انظر نہ کہو. سبحان اللہ. اور پھر آگے جو فرمایا کہ اب جو ہے حضور ہم پر نظر رکھے, اور پھر کیا کہا, اور غور سے سنو. یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بار بار نبی پاک کو ریپیٹ کرنے کا جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے. سننا ہے تو غور سے ایک باری میں سن لو, اور اگر پھر بھی ریپیٹیشن چاہیے تو جناب اس وقت کیا کہا جائے, انظرنا. سبحان اللہ. میں ترجمہ کنزل ایمان بیان کر دوں تاکہ مزید جو ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اے ایمان والو, رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں. انظرنا, اگر ہم اگر یا رسول اللہ ہی انظر حالنا کہتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ انظرنا کہو پیارے نبی سے. پھر کیا فرمایا, اور پہلے ہی سے بغور سنو. سبحان اللہ. یہ آپ غور کیجئے کہ آج دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے دربار کے ایٹیکیٹس, ان کے دربار کے قوانین وہ خود ڈیزائن کرتے ہیں. کہ آپ اگر کسی بڑے سیکرٹریٹ میں جائیں, کسی وزیر کے پاس جائیں, کسی اور بڑے لوگوں کے پاس جائیں, تو وہ خود ڈریس کوڈ بتائیں گے, ٹائم ٹیبل بتائیں گے, پہلے سیکرٹری سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے, کس طریقے سے آنا ہے, کس طریقے سے جانا ہے, وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. مگر شان مصطفیٰ دیکھیے, محبوب سے بات کس طرح کرنی ہے یہ قرآن بتا رہا ہے. محبوب کے در پر کس طرح جانا ہے, وہ جو آیت ہے کہ دروازے سے باہر جو پکارا لوگوں نے, اس کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے کہ کس طرح. حجرات جی, اب جی جی, سورہ حجرات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پورا پہلا رکوع جو ہے جی جی, وہ اس بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان فرمایا. کیا بات ہے, کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. حالانکہ یہاں معاملہ یہ تھا کہ لوگ قربانی والے دن انہوں نے سرکار سے پہلے قربانی کر دی, اور ایک تفاسیر میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہ رکھا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا, فرمانا یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ سے آگے نہ بڑھو یا رسول سے آگے نہ بڑھو, تو فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آگے پھر یہ پورا رکوع اسی میں وہ حجرات کے بارے میں, یعنی جو آپ کو باہر سے پکارا تو فرمایا کہ اکثرہم لا یعقلون, تو اسے پکارنے کے آداب کیا ہے. ایک وہ واقعہ کہ جس میں جناب وہ دعوت کے لیے لوگ آئے اور دیر تک بیٹھے رہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہ گرا گزرا, اس پہ قرآنی آیات کا آ جانا امیزنگ. اگر آپ قرآن کو واقعی عشق رسول کی نظر سے پڑھتے چلے جائیں تو نبی کے در کے آداب جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے. لا ترفعوا اصواتکم, مگر یہ آیت جو ہے in relation to this ayat, that don't raise your voice over the voice of Rasulullah. Allah, Allah. Now, the question is, if I raise my voice over your voice while we're talking, is that a crime? کین یو لے چارجز اگینسٹ می, میرے خلاف آپ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں دیٹ او آئی ایم ہیئر ٹو لے چارجز اگینسٹ سو اینڈ سو, واٹس دا کرائم. نہ اس نے اونچی آواز سے مجھ سے بات کی تھی. ٹھیک ہے, دیر از نو لا ان دا ورلڈ دیٹ کین پنش یو فار دیٹ. صحیح کہتے. سو ان آور سیولائزیشنز دیر از ناٹ ایون اے کرائم, بٹ ان دا کورٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ سلائٹسٹ تھنگ از سچ اے بگ کرائم دیٹ اف یو اسٹیل ان دا ورلڈ you can go maybe in the jail for 2 years or 3 years, but if you do that slightest, you know, offense in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, such a big punishment. Allah, Allah, Allah. أَن تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, that all your good deeds have vanished. Allah, and Allah. You would not even and know. What are the crime? کیا اس کا جرم ہے کہ اس سے آواز جو ہے وہ نبی کے در کے سامنے جو ہے آقا کے سامنے اپنی آوازوں کو بولنا. اور سزا کو دیکھو, compare the punishment. Allah, Allah, Allah. سارے حج, ساری نمازیں, all the good deeds that you have done, Allah, Allah, Allah. Vanished and you don't even know. اللہ اللہ اگلی آیت میں دیکھیں, فرمایا ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ, فرمایا کہ جو آواز پست رکھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا. یعنی متقی اور پرہیزگار بھی وہی ہے جو عشق رسول ہے. کیا بات, جو عشق رسول نہیں ہے, جیسے استاد نے بڑے پیارے انداز میں بیان کر دیا. اور یہ جو انتحبت اعمالکم ہے, اس میں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ کسی کے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں, اس کی ایک ہی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ہے. قرآن پاک میں فرما دیا کہ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرماتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ جس سے اس کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں؟ تو وہ انتحبت اعمالوں کا مطلب ہے کہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے, وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا, نعوذ باللہ, تو اس پر جو یہ اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. اس نے نیکیاں کی ہیں, اس نے روزے رکھے, اس نے سب کچھ کیا ہے, تو سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اس کے اعمال جو تباہ ہوئے, اس کی وہی صورت ہوتی ہے کہ اعمال تباہ ہوئے, اس نے وہ گستاخی, وہ ایمان سے ہی چلا گیا, وہ ایمان سے ہی چلا گیا. تو یہی گستاخی کا لیول تو دیکھیے نا, لک ایٹ دا لیول. کوئی گالی نہیں دیا اس نے, ہی ڈن سویئر, ہی جسٹ ریزڈ ہز وائس, دیٹس اٹ. اللہ اللہ. سو دیٹ ٹو از سو مچ ڈس لائکڈ بائی آل مائٹی اللہ عز و جل. کمال یہ ہے کہ کہاں یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے, یہ آداب کہاں سے بیان ہو رہے ہیں. یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے نبی پاک کے دربار میں حاضری کے آداب بیان کرنے کے لیے. غور کیجئے, اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام نمبر رضوان نے بولنا بند کر دیا. وہ جناب ایک صحابی جو تھے ان کی آواز بڑی بلند تھی, تو وہ ڈر گئے کہ جناب کہیں میری بلند آواز کی وجہ سے ان کی وائس, ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کا ووکل بلند ہوتا ہے. اس طرح ہمارے اسلام نے بتایا کہ یہاں یقیناً نیتوں کا دخل ہوگا کہ یہاں آواز جو ہے ایسی بلند جو کی جائے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی نیت سے یا آپ کی شان کو گھٹانے کی نیت سے. لیکن اس کے بعد علماء نے, تمام علماء نے یہ آداب لکھے کہ جب جب روضہ رسول کے پاس جائے تو اب بلند آواز میں بات نہ کرے, اپنی آواز کو پس رکھے. اگر عرض بھی کرنا ہے دربار رسالت میں تو نہایت دھیمی آواز میں, نہایت عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسی کون سی ہستی ہے دنیا میں کہ جس کے در کے آداب, جس کی بارگاہ میں حاضری کے آداب, گفتگو کے آداب, دروازے کے باہر کھڑے رہنے کے آداب, گھر میں جائے تو کتنی دیر بیٹھنا ہے, بات سننی ہے تو غور سے سننی ہے, اگر ریپیٹیشن کرنا ہے تو کون سا لفظ استعمال کرنا ہے, یہ سب قرآن میں بیان ہو رہا ہے. میرے محبوب کی شان اتنی بلند و بالا ہے, سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دربار نبی کی بات چلی ہے, وہاں جانے کا ادب اور مقام کیا ہے, دربار رضا سے سنتے ہیں اعلی حضرت کیا خوب بتاتے ہیں. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جاگ چشم و سر کی ہے, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اور یہاں ادب کا مقام ہونا چاہیے. ایک شاعر لکھتا ہے نا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, بارگاہ ناز میں آہستہ بول, قدسیوں کے درمیان آہستہ چل. ٹاپک جاری رہے گا, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں, لیکن کچھ آپ کی کالز, کچھ آپ کے میسیجز پھر آئیں گے. آج نعت سنیں گے, آج بات ہوگی قرآن کی بات ہوگی اور نبی کی نعت ہوگی. چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جنید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضور مدنی چینل پر جو یہ بلیسنگ آف میلاد سلسلہ چل رہا ہے, یہ ہمارا پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا جو فیضان ہے یہ ہمارے گھر پر اس طرح آیا ہو چکا ہے کہ ہم نے مدنی چینل کے آنے سے پہلے کئی ربیع الاول اپنی زندگی میں دیکھے, لیکن ربیع الاول کو کس طریقے سے گزارا جاتا ہے اس کا صحیح حق ہمیں مدنی چینل کے آنے کے بعد اور بالخصوص اس سال جو مدنی چینل پر پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں صحیح طریقوں سے شرعی احکامات کے ساتھ ماہ میلاد کو گزارنے کی ہمیں طریقہ کار معلوم ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انس اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بلیسنگ آف میلاد بہت پیارا سلسلہ ہے. اس میں جو مفتی صاحب نے تلاوت کی اور تفسیر کی, ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے تفسیر بیان کی. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دو جہاں میں بلائیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بلیسنگ آف میلاد بہت ہی اچھا چل رہا ہے. براہ کرم میری آپ سے التجا ہے کہ مجھے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ یہ نعت سنوا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برائیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ سب کا. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. کچھ آپ کے میسیجز جو ہمیں لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر موصول ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. عمران بھائی ہیں دبئی سے, ایک نعت سنا دے صبح طیبہ میں ہوئی. اور محمد اویس اتاری ہیں, محمد اخلاق رضا اتاری ہیں اٹلی سے, بہت پیارا سلسلہ ہے اور منچ بھی مدینہ مدینہ ہے. مائی کوشچن, عشق رسول کس طرح بڑھایا جائے؟ کچھ مدنی پھول اور نعت شریف بھی سنوا دیں. عشق رسول کس طرح بڑھایا جائے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اس دور میں اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو پریکٹیکلی جوائن کر لیا جائے, مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, ذکر رضا بھی کرتے رہیں, تو انشاءاللہ عشق رسول بڑھتا چلا جائے گا. عرب شریف سے زاہد علی صدیقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک نعت سننی ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر. رانا شہزاد فرام مدنی کابینہ اسپین. ماشاءاللہ بڑا مدینہ مدینہ سلسلہ ہے, مدنی چینل بڑے انٹرسٹنگ سلسلے لے کر آتا ہے, چینل چینج ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ بلیسنگز آف اعلی حضرت کے بعد بلیسنگز آف میلاد, ویری ویری انٹرسٹنگ سلسلہ. اور میلاد ابھی بلیسنگز آف میلاد دیکھ رہے ہیں, ویری انٹرسٹنگ. ماشاءاللہ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. نعت سنا دے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. زینب زہیب احمد ہیں. برائے مدینہ سلسلہ دوبارہ کس وقت ریپیٹ ہوتا ہے؟ ہمیں یہ بہت پسند ہے, ہم ریپیٹ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں, دعا فرما دیں. جزاک اللہ زہیب احمد اتاری المانسا اسپین. کس وقت ریپیٹ ہوتا ہے یہ ہماری مدنی چینل کی مجلس بتائے گی, لیکن میری معلومات کے مطابق ہمارے سلسلے فریش اتنے ہیں کہ سب کو ریپیٹ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. شاید یہ دنیا کے واحد چینل یا ایسے کم چینلز میں سے ایک چینل ہوگا جس کے پاس فریش ٹیلی کاسٹ اتنا. ہم شام 4 بجے سے تو نئے سلسلے لے کر آپ کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں رات 4 بجے تک, اور اس کے بعد مارننگ میں ہمارا الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ یہ بھی لائیو ہے. تو بہت ساری چیزیں مدنی چینل پر اگر ریپیٹ کرنے جائے تو ظاہر ہے وہ وقت شاید نہیں مل رہا چینل والوں کو, لیکن اگر یہ سلسلہ ریپیٹ ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ اس کی خبر کر دی جائے گی. کچھ جناب نعتوں کی فرمائش آئیے, ایک ایک دو دو شعر کچھ کلام کے سنا دیں ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جشن آمد رسول اللہ اللہ, جشن آمد رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. جب کے سرکار تشریف لانے لگے, جب کے سرکار تشریف لانے لگے, حوروں علما بھی خوشیاں منانے لگے, حوروں علما بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. جشن آمد رسول اللہ اللہ سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قد قالے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیری نسل پاس میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا یا صاحب جمال بایا سید البشر وجہ کر منیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما ثناءہ بعد خدا بزرگ توی کے سمو تسر بعد خدا سموتر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بلیسنگز آف میلاد اینڈ ٹاپک آف ٹوڈے از ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اب قرآن پاک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کل کہہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی زبانی سنا. جو قرآن پاک میں مذمت بیان ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے دشمنان خدا و مصطفیٰ تھے وہ مذمت بیان ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹلی شان میں آیتیں اتری. لیکن ایک بہت بڑی تعداد آیات قرآن کی وہ ہیں کہ جس میں واقعات ہیں اور احکام ہیں. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وہ تو نعت نبی نہیں ہے. بے شک یہ واقعی ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں جو احکام کے متعلق آیات ہیں وہ 500 ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو آیات ہیں ان میں واقعات قصص, ٹھیک ہے, قصص وغیرہ بیان کیے گئے. تو اب جو قصے ہیں اگر ان کی طرف ہم نظر کریں جیسے قوم سمود کا قصہ ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح قوم شعیب کا قصہ ہے, قوم نوح کا قصہ ہے, اب ان سب کے قصوں کا ذکر کیا اور پھر ان کے اوپر ہونے والے عذابات کو ذکر کیا کہ اس قوم نے یہ کام کیا تو اس کو یہ عذاب دیا گیا. لیکن جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی باری آئی, اب اگر ہم دیکھیں کہ اس امت میں جو ہے وہ کثرت سے گناہ, وہ جو اس وقت کے گناہ تھے وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں, لیکن ان میں یہ عذاب نہیں. یعنی چونکہ وہ قصے جو بیان کیے گئے ان میں ساتھ ان کی نافرمانیوں پر عذاب کا ذکر کیا گیا کہ ان پر یہ عذاب مسلط ہوئے, لیکن جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے خود عذاب, کفار نے عذاب مانگا تو سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب باقی قصے بیان کرنا وہ ان میں ان امتوں پر عذاب آنا, لیکن اس میں چونکہ اگرچہ گناہ ہے اور کفار نے عذاب مانگا لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی, فرمایا کہ اے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کے لائق نہیں کہ ان کو عذاب دے, وانت فیہم, حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں. تو اب اس میں کس سے باقی قوموں کے ان پر عذاب, جبکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اگرچہ گناہ ہے اور کفار عذاب مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی موجودگی کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, انت فیہن نے عدو کو بھی لیا دامن میں, یہ جو انت فیہم کہ ہاں ایشے ایشے جاوید تجھے ایشدائی دوست, ہاں ایشے جاوید تجھے ایشدائی دوست, کہ آقا علی صلوات و سلام جس قوم میں ہیں اگر وہ دشمنان مصطفیٰ بھی ہیں تو ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا, تو جو آقا کا دوست ہے, نبی کا غلام ہے, عاشق رسول ہے, اس پر عذاب کیسے نازل ہو رہا ہے؟ احکام کے متعلق ایک بڑی پیاری بات ہے کہ کچھ آیات تو احکام کے متعلق ہیں, اگر ہم احکام میں بھی نظر کریں تو نماز کے متعلق جیسے کثیر آیات ہیں قرآن مجید میں, لیکن پورا پورا نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا. وہ اگرچہ قرآن میں احکام ہیں لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ کی اداؤں کو بھی شامل ہے کہ یعنی وہ جیسے سرکار نے نماز پڑھی ہے ویسے پڑھو گے تو ہوگی. تم ایسے نہیں کر سکتے کہ سجدہ پہلے کر لو, تم رکوع پہلے کر لو, تم قیام جو ہے وہ بعد میں کرو, نہیں, جیسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی یعنی کچھ بیان کر دیا احکام اور کچھ چھوڑ دیا. اسی طرح زکات میں بھی ہے, اسی طرح روزے کے جو احکام ہیں ان میں بھی ہے, تو احکام بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نازل. کیا بات, کیا بات, وہ ہے جو کچھ بیان کیے اور کچھ چھوڑ دیے, اور کچھ وہ احکام ہیں کہ جو حکم تو آ گیا لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا حکم دیا اور وہی نافذ ہو گیا. مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے تقریباً ایسے 80 واقعات شمار کیے اور ایسے 80 حکم بیان کیے ہیں کہ جس میں حکم کچھ اور تھا لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کچھ اور حکم دیا تو وہی حکم ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات, ہم کہیں کہ آدھے تھے اور آدھے وہ بیان ہوئے, بلکہ سرکار نے تو جو آئے ہوئے حکم تھے محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تو یہاں شریعت کے بارے میں بھی یہ علماء شریعت نے یہ بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس پر جو ان کو وہ دیا گیا ایک اتھارٹی دی گئی کہ سرکار چاہے تو کسی کو مستثنی قرار دے دیں, چاہے تو کسی کے لیے خصوصی حکم نافذ کر دیں, چاہے تو ابو خزیمہ کی جو گواہی تھی دو کے برابر کر دیں, چاہے تو 6 ماہ کا بچہ جو ہے اس کو قربانی کے لیے قبول فرما لیں. تو یہ آپ کے لیے یہ سب کچھ وہ کیا گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ بات شعر جب آیا مفتی صاحب, بات انہوں نے کی کہ کچھ ایسے احکام تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پر نازل ہو گئے. اب یہ بات ہو اور مسجد قبلتین کی بات نہ ہو, تو وہ جو واقعہ تھا جو تحویل قبلہ ہوا, کچھ اس کو بزرگ بیان فرما دیں, مزید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذوق میں اضافہ ہو, وہ آیت کی تلاوت بھی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے احکام بھی بیان ہو جائیں. جی ویری کروشل ایشو دیٹ واز ارلی ٹیکل. I would like to give an answer in a nutshell. Allah. That the issue was that there are qisas, there are stories. I mean, if your claim is that Quran is the naad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but there is a story of a particular nation. Theek hai. How does that become naad? Ye bada acha question hai. Theek hai. That's actually the crack of the issue. Theek hai. Actually, stories and, for example, there are qisas of other prophets. And the best of the qisas is the story of Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam. So it means even though Allah subhanahu wa ta'ala is talking about Yusuf alayhi salam in the Quran, and it becomes not when you look at the status of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam in comparison with the status of Hazrat Yusuf alayhi salam. Look at his qualities, look at his glory, look at his status, and then look at the status of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So in that way, those qisas of the great people or the prophets becomes not of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then you see the stories of other ummas. As the brother has mentioned, that their stories are mentioned, but their stories are mentioned how bad they were. You know, they were punished, azab came upon them, this happened to, that happened to them. How does that become praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How does that become naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oh, kaise ho gaya? Ye naat kaise ho gayi? This is actually, when you look at their status, compare that with the status of the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when they are mentioned differently. Kuntum khaira ummatin. You know, you are the best of the communities. Other ummah is being mentioned, they are the worst. They are being punished. They were disobedient. They were like this. They were like ایک نافرمانی کرتے تھے تو عذاب نازل ہو جاتا تھا, اور آقا کی شان یہ ہے اور آقا کا صدقہ اس امت کو یہ ملا ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں. That's the question. Are there no sins in the ummah? بہت سارے گناہ ہیں. Are there no murders? there no theft, unfortunately, rapes, everything you name it, all the crimes that other people were doing and they were punished are found in this ummah as well. But with all that, Allah subhanahu wa ta'ala says, kuntum khaira ummati. You are the best of the ummah. You are the best of the ummati. Soche ke usse kitna bada martaba mila nabi ki ummat mein aane ki wajah se. This is the naat part. Subhanallah. This is the naat part. Allah ne kitne pyare andaaz mein farmaya. جو یہ مختصر بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی مغفرت ہے تو اعلیٰ بیان کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے تو یہ مغفرت بھی ہے تو سرکار کے صدقے میں یعنی ایک تو ہے کہ پہلی امتوں کو یہ عذاب دیے گئے سرکار کی امت کو یہ عذاب نہیں دیے گئے یہ تو ہے لیکن کس کے صدقے سے نہیں دیے گئے بلو انہم اذ ظلموا جب ظلم کر لیں آپ کی بارگاہ میں آئے دوسری آیات بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب آ جائیں گے تو وہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ آیت بھی کتنی پیاری نعت ہے مدینے کی طرف بلایا جا رہا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آقا کے در پر پہنچی آیت پوری اگر نکال کے تلاوت کر دیں کہ یہ ہم آقا کے در تک جائیں اور وہاں جا کے جناب اگر استغفار کریں اور محبوب بھی سفارش کر دیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں اب اعلیٰ حضرت اسی طرف جاؤکا کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں غور کیجئے محبوب کے در تک بھیجنے کا اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تو پہلے وہ آیت میں تلاوت کر دوں کہ جو تحویل قبلہ کے وقت سبحان اللہ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے مسجد قبلہ تین جائیں تو وہ یاد ایک بار پھر یاد دلاتی ہے اس واقعے کی کیا ہوا تھا انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے قرآن مجید کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ترجمہ کنز الإيمان ہم دیکھ رہے ہیں انداز دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں سبحان اللہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں کتنی پیاری بات علماء کرام لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا محبوب تھا اور حضور اس امید میں بار بار آسمان کی طرف نظر فرماتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی آپ نماز ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس طرف رخ کیا یہ اگر اس واقعے کو بھی ڈسکرائب کریں ایک تو یہ آیت نعت مصطفیٰ جو یہ پورا انسیڈنٹ تھا مفتی صاحب نماز جاری ہے ظہر کی نماز ہے چار رکعت والی نماز ہے دو رکعت نبی پاک امامت کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف اور آپ نے بھی وہ دیدار کیا ہوگا 100% اپوزٹ ہے 180 degree کا ڈائمیٹر ہے یعنی اس طرف مسجد اقصیٰ ہے اور اس طرف کعبہ مشرفہ بٹوین نماز دوران نماز ڈیورنگ نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں یہ کیسا صحابہ کرام علی رضوان نے کوئی کوشچن نہیں کر رہا بلکہ سب کے سب رخ تبدیل کر لیتے ہیں یہ اطاعت کا کیسا منظر ہے اطاعت نہیں دس از اتباع کیا بات ہے کیا بات ہے اتباع از دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف فالوئنگ وے یو ڈونٹ کوشچن اللہ اللہ اللہ یو نو یو ہیو 100% ٹرسٹ اللہ اللہ اللہ ان دیٹ پرسن کیونکہ آقا سے ہی نماز ملی yes. آقا ہی سے قبلہ اول بھی ملا تھا اب ان کا رخ تبدیل ہو گیا تو ہمارا رخ بھی تبدیل ہو گیا دوران نماز کوشچن نہیں ہو رہا بلکہ کیا منظر ہوگا اللہ اللہ کہ سارے صحابہ کا رخ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ کی طرف ون ڈے آئی واز پرفارمنگ نماز اینڈ آئی یو نو آئی واز سپوز ٹو سٹ بٹ آئی اسٹڈ بٹ آئی ڈنٹ اسٹینڈ فلی آئی جسٹ ریز مائی سیلف لٹل بٹ اینڈ آئی سٹ ڈاؤن اینڈ آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ شوڈ آئی میک سجدہ صاحب اور ناٹ اینڈ دین اٹ کیم ٹو مائی مائنڈ دیٹ You only make sajda sahab if you close to standing. If you're not close to standing, اگر آپ بیٹھنے کے نزدیک ہیں تو آپ سجدہ میں ایک سجدہ صاحب. یو نو ہاؤ مینی پیپل کیم ٹو آسک دس کوسچن, اللہ وائی ڈن یو ڈو دا سجدہ صاحب. دیٹ ٹیلز یو دا ڈفرنس, سم تھنگ ڈفرنٹ ہیپن وچ از ناٹ ان دیئر نالج اینڈ دے کیم ٹو کوسچن. دس از واٹ ہیپن everywhere. I mean, look at Sahaba Ikram, something so different happened. I mean, 100% different happened. Allah Allah. From, I mean, one side to another side totally, the direction is changed. Allah Allah Allah. And they just followed. سترہ مہینے روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی. اچھا پہلے کعبہ مشرفہ تھا, لیکن جب ہجرت کے بعد جو ہے یہ بیت المقدس کا حکم ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے قبلہ اول جو ہمارا ہے سترہ مہینے نماز پڑھی, اور دوران نماز حکم وہ نازل ہوتا ہے اور میرے آقا رخ تبدیل کرتے ہیں. کتنی پیاری بات اعلی حضرت جبی لکھتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. ایک اور جو ہے نا آیت کریمہ قرآن پاک کی ہی, سبحان اللہ, ہم بات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو قرآن پاک میں ہے والا سو فیو اتی کا ربو کا اللہ, اے محبوب ہم آپ کو اتنا ان قریب ہم آپ پر اتنی عنایت کریں گے, اتنا آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شفاعت کی حدیث پاک ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگی. پیاری بات, یعنی عطا کا وعدہ ہے اور محبوب مانگ کیا رہے ہیں, اے غلاموں آقا کی ہم سے محبت دیکھو, والا سو فیوتی کا ربو کا فطر رہا, کہا جا رہا ہے اتنا عطا کریں گے کہ ان قریب محبوب ہم اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر دوں. عطا کریں گے بھی اور کر بھی دی, اتنا سبحان اللہ, ساری کثرت پاتے ہی سبحان اللہ, یعنی کثرت عطا بھی کی اور پھر وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ کو عطا بھی کریں گے. سبحان اللہ. میرے پیارے مدنی چل کے ناظرین, آپ نے نعت خوانی بہت سنی ہوگی, آج نعت ہو رہی ہے قرآن کی زبانی, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے, کوئی اور آیت بیان کیجیے اس میں. انا آتینا کل, جی جی, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نعت ہے اس میں میں قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا. ارشاد فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل, فرمایا کہ دنیا کا, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع جو ہے یہ تھوڑا ہے. کل متاع الدنیا قلیل, یعنی ساری کی ساری دنیا جو ہے جو آئے گی جو گزر چکی یہ تھوڑی ہے. اور پھر فرمایا ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, یعنی یہ ساری نعمتیں جو دنیا کی ہیں یہ تھوڑی ہیں, اور اگر تم ان کو بھی شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, انکاؤنٹیبل ہے. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہ کر سکو. لیکن جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے, ادھر ہے قلیل اور قلیل بھی شمار میں نہیں آ سکتا, کیا بات. اور دوسری طرف فرمائی نا آتینا کل کوثر, قلیل ہے تو کس کا قلیل ہے, ہائے ہائے سبحان اللہ, ہمارا قلیل نہیں, کیا بات, اس کا قلیل ہی اتنا ہے کہ اس کو انکاؤنٹیبل شمار نہیں کر سکتے. یعنی یہ قلیل ہے تو جس کو ہم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی تو فرمائی نا آتینا کل کوثر, قلیل نہیں اور پھر کثرت نہیں, پھر اس سے اس میں تفضیل پہ آئے تو اکثر نہیں بلکہ فرمایا کوثر, یہ اس میں تفضیل سے بھی بڑھ کر مبالغہ میں آ جاتا ہے, یہ مبالغہ کا سیگا ہے. فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں جب قلیل کو ہم شمار نہیں کر سکتے, تو جو کوثر ہے اور جو کثرت عطا کی گئی ہے. دوسرا شعر, جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہمارا نبی سبحان اللہ. ایک تو انا پینا کل کوثر اور دوسرا کپلٹ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ایک اور آیت کی طرف اشارہ, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. حضرت کے اشعار کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح قرآن آیات کی طرف اشارہ کرے, اور اگر آج اس طرح کی نعت خوانی ہوتی ہے تو دراصل یہ قرآن آیات کی ترجمانی اور کس طرح رب نے پیارے انداز میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی. کچھ میسیجز میرے پاس موجود ہیں, بلکہ ایک میسج بڑا انٹرسٹنگ ہے. حفیظ الرحمان اتاری ہے برمنگھم سے, اور وہ لکھتے ہیں کہ ریلی بیوٹیفل سلسلہ, کانگریچولیشن ٹو عبدالحبیب بھائی ٹو سلیکٹ دس ٹائم فار دس سلسلہ, وی ریکویسٹ یو اف یو گیو مفتی صاحب ایکسٹرا ٹائم ٹو اسپیک. مفتی صاحب وائی یو ڈونٹ اسپیک؟ اصل میں مسئلہ یہ بھائی کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اسکرپٹڈ نہیں ہوتا, کون کتنا بولے گا. ماشاءاللہ ہمارے مدنی تیاری کر کے ایسی آتے ہیں کہ جس کی جو موقع ملتا ہے, ہم آج سوچ رہے تھے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ شاید ہم فجر تک بیان کرتے جائیں, پورا قرآن ہی آقا کی نعت ہے. تو ہم ظاہر ایک لمیٹڈ ٹائم بھی ہوتا ہے, تو مفتی صاحب آج آپ کو زیادہ بولے, یو کے والے آپ کو مس کر رہے ہیں آپ کی انگلش. ناؤ اٹس یور ٹرن مفتی صاحب. ماشاء اللہ. سو دا پیپل وانٹ ٹو لسن مور اباؤٹ, بیکاز دس از اے ٹائم فار انگلش ویورز آلسو. سو اور کوئی آیات تو بہت ساری ہیں, اور کسی طرف آپ ہمیں اشارہ دینا چاہیں آپ کے ذہن میں کوئی؟ ایکچولی I still want to explain the ayat that I recited. Subhanallah. There are so many madani flowers. There are few things that, you know, it's you know, there's need to explain. Now, when Allah subhanahu wa ta'ala says, وَرَفَعْنَا, you know, we elevated. He related that act of elevation to himself, not to anybody else. Now, what is the reason? The reason is that, you know, people can get elevated, or they can become, you know, respected or famous or worthy because of something or somebody. Now, this happens. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not born on Friday. He is not born on Sunday. Kya baat hai, kya baat. He is not born on Saturday. Because Saturday is a great day, you know, according to Jews. Sunday is a great day according to Christians. Friday is a great day according to Muslims. So somebody could have said no. Keh sakta tha ke bhai wo to din se mashhoor hua ke pehli mashhoor din tha. Yes, he was born, you know, in these days. So Allah subhanahu wa ta'ala sent him in this dunya on the day which was not great, but now, but then it became so great, subhanallah, subhanallah, that the Urdu speaking people who are lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they gave the name to that day Peer. Peer, subhanallah. Peer of all the days. So other days are the murid of this day. Allah, Allah, Allah. And this day is the Peer. Ye to aapne Peer ki badi zabardast tashreeh kar di Mufti sahab. Yes. So din ko tamam dino ka Peer kaha jata. Yes. So this is the Peer, because the Peer of all the prophets came in this day. Aala Hazrat ek aur jagah bada pyara sher likhte hain. Jumma-e Makkah tha, عید اہل عبادت کے لیے. جمعہ مکہ تھا, عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں, عید دوشنبہ دیکھو. یعنی پیر کے دن جو ہے وہ مجرموں کے لیے عید کا دن ہے, کیونکہ آقا اس دن تشریف لائے. اور واقعی یہ دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیلیبریٹ کیا کرتے, کہ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا وجہ ہے؟ فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا, میری ولادت ہوئی, اسی دن مجھے وحی عطا کی گئی. آپ جاری رکھیے. یعنی پیر کے دن ایک آرڈنری ڈے کو میرے آقا نے کرم رنجا فرما کے اس کو ایکسٹرا آرڈنری بنا دیا. And then he is not born in any, you know, famous place of the world. Of the world, you know, where people go and see the sights and the sceneries. Not Paris, not Cape Town, not, you know, London. ایسی خوبصورت جگہ جسے ویسے ہی لوگ دیکھنے جاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس لیے جا رہے ہو شہر میں. مکہ, نو گرینری, نو پلانٹیشن, نو فارمز, نو, یو نو, گروئنگ ٹریز اینڈ فروٹس اینڈ فارمز. ایون 100-200 ایئرز اگو نو آئل اوور دیئر. وہاں تو بالکل ایک مشکل زمین. دیر واز نو ریزن فار پیپل ٹو گو اینڈ اسپینڈ منی اینڈ اسپینڈ ٹائم دیئر. سو ہی از بورن دیئر. اوکے, سو پوری دنیا کا مرکز. ہی ڈڈ ناٹ بیکم امپورٹنٹ بیکاز ہی از بورن ان مکہ. Actually, Makkah became important because he is born there. Subhanallah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem, La uqsimu bihazal balad wa anta ayman bihazal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. I swear by this city. Allah, Allah, Allah. But why Allah subhanahu wa ta'ala swears by this city? Not because there is Maqam Ibrahim, not because there is Safa and Marwa, not because, you know, Mina and Arafat are close by. It's the reason wa anta hillum bihadhal balad, oh beloved, because you are living in that city. That's the reason. That's the reason that I take qasam. And then Allah subhanahu wa ta'ala, in his, you know, wisdom, in his plans, he decided that his beloved to be buried in another city, where people don't go for hajj. سو اٹ مسٹ ناٹ ہیپن حج پہ گئے تو ایک مکے میں ایک ضمنی طور پہ اوکے جا رہے ہیں تو چلو زیارت بھی زیارت بھی اسپیشلی you have to make a special trip subhanallah subhanallah because he's not somebody ordinary that was just as a secondary station that while you're there for your first work is like hajj so secondary work is okay while you're there because his qabr sharif is there you can make ziyarat no these are the plans of almighty allah subhanahu wa taala to elevate his beloved جب جب مدینے جاتے رہیں گے یاد آتا رہے گا کہ نبی پاک نے اس کو اپنا مسکن بنایا what other reason جاتے مدینے ہیں بالکل نہ جاتے ہم اگر مدینے کا تذکرہ کرتے ہیں مدینے سے پیار ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ میرے آقا وہاں ہے جیسے امیر علیہ سنت کا مشیر ہم نے سنا مدینہ اس لیے اتار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں اعلیٰ حضرت کی نعت ہم کیوں بہت پسند کرتے ہیں مفتی صاحب نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی کیوں فرمائی کہ میرے محبوب وہاں موجود اللہ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے خواہشہ تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم ایک اور بڑی پیاری آیت چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں سبحان اللہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم ترجمے پر غور کیجئے گا کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ ہیں اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے غور طلب بات ہے اللہ کو دوست رکھتے ہو تو اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ اللہ کی بات مانو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ میری بات مانو مجھے میری اطاعت کرو اور پھر اجر کیا ملے گا اس کی ریٹرن میں کیا ہوگا ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی جناب بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام ہو جائے اللہ کو ہم دوست بنا لیں لیکن جو محبوب کا فرما بردار بن جائے قرآن کہتا ہے یو حبیبکم اللہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے جو محبوب کی فرما برداری کرتا ہے پھر کیا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور انعام اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نعت شریف سنتے ہیں ہمیں بہت ساری نعتوں کی پہلے بھی فرمائش آئی تھی اور ایک میسج ہے ہمارے پاس اشفاق بھائی ہیں آئی ایم واچنگ یور لائف پروگرام ناؤ ماشاء اللہ ویری بیوٹیفل اینڈ ایمان افروز مے اللہ گیو یو کاؤنٹ لیس اجر اینڈ گیو می توفیق ٹو ایکٹ اپون واٹ آئی ہرڈ زہرا عمر ہے دبئی سے بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ میرا سارا دن نیٹ پر مدنی چینل لگایا ہوتا ہے مدنی چینل واقعی ایک ایسی ایڈکشن بنتا جا رہا ہے کہ میسیجز اسی طرح کے آتے ہیں کہ پوری پوری فیملی اور واقعی یہ دن مدنی چینل کے ساتھ گزارنے کے درود پاک پڑھنے کے ہیں بارہویں شریف سے متعلق ہمارے نعت خواں قاعدہ سے گزارش ہے کہ ہمیں کلام سنائیں پھر ان شاء اللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور پھر اس سلسلے کو تھوڑی دیر کے بعد وائنڈ اپ کریں گے صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مبارك او حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک او حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار قیامت مرحبا سردار قیامت مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اندھیروں میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک بد نصیبوں کو مبارک او غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک او غریبوں کو یہاں میں بے باسوں کا سایہ گسترانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کو نہ گارو نہ گھبراؤ تیرا کارو نہ گھبراؤ کو نہ گارو نہ گھبراؤ تیرا کارو نہ گھبراؤ سنو مجدہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں بلیسنگز آف میلاد سلسلہ جاری ہے بہت ساری آیتوں کی تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ سنا اور سنتے جا رہے ہیں کہ محبوب پاک کی شان کس طرح قرآن پاک میں بیان ہوتی ہے مفتی صاحب ایک اور آیت کو بیان کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیوٹیفل نعت اور بلاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم The one who has followed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indeed he has followed Allah. Rasul e Pak ki itaat goya Allah ki itaat. It's such a beautiful naat, such a beautiful phrase of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The more you ponder upon it, the more you think about it. Aisa lagta hai ki it's like It doesn't end here. You know, if you believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indeed you believe in Allah. Allah, Allah. If you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indeed you love Allah. If you have ma'rifah or recognition of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indeed you have ma'rifat of Almighty Allah azza wa jalla. So the doorway to Almighty Allah azza wa jalla is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You cannot reach Allah subhanahu wa ta'ala without Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So his itaat, his zikr is inseparable from the zikr and the itaat of Almighty Allah. Look at salat, look at azan, look at kalima, look at everywhere where there is the zikr of Allah, the name of Allah, you find the zikr and the name of His beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آیت ہم نے جو سنی ہے کہ جس نے اللہ کی جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, یعنی کیسا کنیکشن ہے, اور اگر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایک اور بڑے پیارے کلام میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی بفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یقیناً پیارے آقا ہی کی اطاعت میں دنیا اور آخرت کی برکتیں ہیں, آقا کی فرما برداری, آقا سے پیار کرنا, نبی پاک کی محبت ہی میرے پیارے اسلامی بھائیوں نجات کا راستہ. ایک اور آیت سنتے ہیں اور نبی کی نعت سنتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد فرمایا سورہ کہف کی آخری آیت سے پہلی آیت میں, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے, قل فرمایا تم فرما دو, اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی. یہاں پہ فرمایا ولو جئنا بمثله مددا, اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا, لیکن کلمات رب بھی ختم نہ ہوں گے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے مدارج النبوہ میں لکھا اس آیت کے تحت, آپ نے فرمایا کہ کلمات ربی سے مراد جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات و جمالات ہیں. سبحان اللہ. تو پھر آیت کا معنی یوں بنا کہ جس کو مفتی عمیار خنیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا, فرمایا کہ آیت کا معنی یوں بنا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لو کان البحر مداد لکلمات ربی, اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات و جمالات کو لکھنے کے لیے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو کلمے بنا دیا جائے تو یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے, اس کی مثل اور آ جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ختم نہ ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے رضا خود صاحب قرآن مدح ہے حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. شاعر لکھتے ہیں نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سبحان اللہ. ایک آیت آپ بھی سنا دیجیے حضور. قرآن پاک میں یہ جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہے, اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکار پر عطائیں ہیں, ہم نے یہ سنا. اب اگر یہ غور کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک اور آپ کے خلق کے بارے میں جو فرمایا, کیا بات ہے, کیا بات, یعنی کلام رب کا ہے اور ثنا محبوب کی ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت کریمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. یعنی کسی کو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ فلاں مفسر نے کہا فلاں نے کہا, قرآن خود فرما رہا ہے اور بے شک تمہاری خوب یعنی خصلت بڑی شان کی ہے. اعلیٰ نے کیا خوب اس پر فرمایا ہے, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور آیت کریمہ میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات, ذات کے بارے میں آ گئے نا, تو یہ خلق اور ان کی ذات جو ہے وہ کتنی پیاری ہے. ایک اور میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, کہ محبوب جو ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ رب کی خواہش سے وہ بولتے ہیں. اور اس پر اعلیٰ کا وہ شعر, وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں. اور یہ سرکار کی ذات کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں سرکار کی ازواج اور آپ کے اہل بیت کی طرف, یعنی رب نے صرف آپ کی صفت نہیں بیان کی, جو سرکار کے ساتھ اٹیچ تھے, جو سرکار کا خانوادہ تھا, جو اہل بیت تھے, رب نے قرآن میں ان کے نام بھی بیان فرمائی. کیا بات. اور کتنے پیارے انداز میں بیان فرمائی کہ کسی کو دو رائے نہ ہو کہ یہاں پر مراد کچھ اور ہے. تعالیٰ کا ارشاد پال علی ہے, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سیگے دیکھیں اور یعنی آیت کا وہ سیکوینس دیکھیں اور سیگے دیکھیں کہ اہل بیت نبی, اللہ تعالی نے تم سے ناپاکی دور کرنے کا ارادہ کر لیا اور تم کو پاک صاف ستھرا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. یعنی ويطهركم تطهيرا, یعنی ایک وہ تقیم لگائی جا رہی ہے کہ تمہیں خوب خوب اور پاک اور ستھرا کر دیا. اس پر اعلیٰ کا وہ جو ہے نا وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا بھی شعر ہے نا کہ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پاکی کا قرآن پاک کرتا ہے بیان, آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یا اعلیٰ کا ایک شعر ہے, اہل اسلام کی ماں بیان شفیق, بانوان طہارت پہ لاتے ہیں. اب ہم قرآن بھی سن رہے ہیں اور وہی اشعار سن رہے ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ نعت جو ہے یہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت خانوادہ اعلیٰ حضرت بزرگوں کا کلام گویا قرآن پاک کی آیات کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ. یعنی ہم اگر کیٹاگری چلی یعنی ایک علیحدہ علیحدہ ہم کیٹاگری بنا لیں نا یہ کیٹاگری ہے یعنی ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں سرکار پر, دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ ہیں جو آپ کا خان وادہ ہے ان کی صفت, پھر آپ کے صحابہ کرام جن میں آپ کی اتباع کی ان کی صفت. یعنی قرآن پاک میں صرف سرکار کی ذات ہی نہیں اللہ کی عطائیں ہی نہیں بلکہ جو جو بھی سرکار سے جڑا ہوا ہے آپ کی جو خلق ہے آپ کا جو شہر ہے آپ کی جو خاکی گزر ہے اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. پھر ہم یہ سوال کریں کہ قرآن کیسے جو ہے نا وہ سرکار کی نعت ہے, تو یہ تو بالکل آسان ہو گیا آج سمجھنا, یہ بہت آسان ہو گیا واقعی میرے پیارے اسلامی بھائیوں. سچ پوچھیں لیٹ کافی ہو چکے ہیں لیکن ٹاپک اتنا پیارا ہے, بلکہ جی یہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کا شرف بھی پا رہے ہیں, ترجمہ قرآن بھی سن رہے ہیں اور محبوب کی نعت بھی سن رہے ہیں. بہت لطف آیا مجھے خود, اس سلسلے میں آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا انشاءاللہ. کل ہمارا ٹاپک فیضان میلاد میں اور خوبصورت اور پیارا, اور وہ ٹاپک کیا ہوگا, مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. آپ نے یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا ہمارا پیناپلیکس اس کا جو منظر ہے ضرور دیکھا ہوگا, لیکن اس ٹاپک کے اندر ہم کیا بیان کریں گے, اس ٹاپک کے اندر انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات اور ولادت مبارک کے وقت جن انوار و تجلیات کا ظہور ہوا, جو معجزات ہوئے, بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. کل پھر ملاقات ہوگی, ٹاپک ہوگا مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر. اللہ تعالی ہم سب کو ربیع النور کی برکت عطا فرمائے, نعت شریف سننے, اس سے محبت کرنے اور آقا کی سلام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, اسی پر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں, دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں میں, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.